दूसरी तरफ पहाड़ पर। अब तक ट्रैकिंग पूरी हो गई थी, जिस वजह से सभी अब नीचे लेक के पास आ रहे थे। अंतरा दानिश के साथ थी और वो अब काफी खुश भी नजर आ रही थी। उन लोगों को नीचे आते आते शाम हो चुकी थी। अंतरा काफी थक गई थी, जिस वजह से दानिश ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया था और अंतरा ने आराम से उसकी कमर पर अपने दोनों पैरों को किसी ऑक्टोपस की तरह लपेट कर अपनी आँखें बंद कर ली थी। सभी नीचे वापस अपने अपने टेंट में आ गए। तब दानिश अंतरा को उसके टेंट में ले जाकर उसे सुला देता है और खुद अपने टेंट में आ गया। सभी थके होने की वजह से अपने अपने टेंट में आज आराम करने चले गए। अब तक रात हो चुकी थी और सभी खाना खाकर आराम से सो रहे थे। अंतरा शाम से सो रही थी, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई और वो उबासी लेते हुए उठकर बैठ गई। वो काफी फ्रेश फील कर रही थी, तभी उसके टेंट की जिप खुलने लगी। अंतरा एकदम से चौंक गई, पर अगले ही पल वो रिलैक्स हो गई और ना समझी में सामने देखते हुए बोली, दानिश आप यहाँ, कुछ काम था? वो दानिश था। दानिश उसे बिना किसी भाव के देखते हुए उसके टेंट की जिप लगाने लगा। अंतरा उसे ही घूर रही थी। दानिश टेंट को अच्छे से अंदर से बंद करके अंतरा के करीब आने लगा। अंतरा दानिश की आंखों में देखने लगी। उसे थोड़ा अजीब लगने लगा, जिस वजह से वो अपने टेंट से धीरे धीरे चिपकते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या आपको? दानिश उसके करीब आकर बैठते हुए बिना किसी भाव के बोला, सिली गर्ल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब मुझसे ऐसे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए? दानिश की बात सुनकर अंतरा ने कुछ पल उसे घूरा और फिर उसे आज सुबह का सब याद आ गया, जिसे सोचकर उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए और वो अपने निचले होठों को दबाते हुए अपना सर नीचे करके धीरे से बोली, वो मैं भूल गई थी। दानिश उसके होठों को इंटेंस होकर देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें अभी अच्छे से याद दिला दूंगा, जिससे कि तुम आगे से ये सब ना भूलो। उसकी बात सुनकर अंतरा हड़बड़ी में उसकी तरफ देखने लगी और अगले ही पल वो सीधे दानिश की गोद में आकर गिरी और हैरानी से दानिश को देखते हुए बोली, क्या करते हैं आप, लग गई मुझे आपकी वजह से। ये कहकर वो अपने सर को सहलाने लगी। वहीं दानिश उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठाते हुए उसके सर को अपने हाथों से सहलाने लगा और फिर कुछ सोचकर बोला, बाय द वे, यू आर सो सॉफ्ट सिली गर्ल। उसकी बात सुनकर अंतरा समझ नहीं पाई, पर अगले ही पल उसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया और वो जल्दी से दानिश से दूर होने लगी। दानिश ने हल्की सी स्माइल करके वापस से उसे उसी पोजीशन में बैठा लिया जिस पोजीशन में अंतरा बैठी थी और उसकी अपर बॉडी दानिश के चेस्ट से लगी हुई थी। वहीं अंतरा दानिश को मन ही मन हजार बार कोस रही थी कि कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता था। अंतरा की सांसें थोड़ी तेज हो रही थी, जिस वजह से वो बार बार अपने होठों को काटते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी। दानिश उसके चेहरे को सहलाते हुए उससे बोला, What happened? तुम ऐसे फास्ट ब्रीदिंग क्यों कर रही हो? ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। जाहिर सी बात थी, उसकी धड़कनें तेज इसलिए थीं क्योंकि वो दानिश की गोद में उसके बेहद करीब बैठी थी, तो उसकी सांसें तेज होना भी लाजमी था। तभी दानिश धीरे से बोला, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम कुछ और सोच लो। अंतरा का चेहरा उसके ऐसे कहने से लाल हो गया, जिस वजह से वो उसे खुद से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, आप कभी ठीक से पेश नहीं आ सकते क्या? इस पर दानिश उसके बालों को खोलते हुए धीमी आवाज में बोला, ओके, देन टीच मी हाउ टू बी जेंटल सिली गर्ल। फिर से दानिश अंतरा के अरोमा में मदहोश होते हुए बोला, सिखाओ मुझे कि मैं कैसे तुमसे पेश आऊं। अंतरा उसकी बाहों में सिहरते हुए धीरे से बोली, दानिश मुझे कुछ। वो इतना ही कह पाई थी कि दानिश ने उसके हाथों पर किस कर लिया। अंतरा ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली। दानिश उसकी बंद आंखों को देखते हुए उसकी दोनों आंखों पर भी किस कर देता है। दानिश के जेंटल टच से अंतरा की सांसें धीमी होने लगी। अंतरा का चेहरा इस वक्त बहुत लाल था। दानिश ने अपने हाथों को अंतरा की बड़ी बड़ी पलकों पर रख दिया, जिससे अंतरा की आंखें पूरी बंद हो गईं। दानिश के हाथ अब अंतरा की गर्दन पर चलने लगे, जिससे अंतरा एकदम सिहर उठी। वहां का माहौल एकदम मदहोश हो चुका था। अंतरा दानिश को रोकना चाहती थी, वो बस मन ही मन प्रे कर रही थी कि दानिश इससे आगे ना बढ़े, पर तभी अंतरा को एहसास होता है कि दानिश उसकी ड्रेस की जिप खोल रहा था, जिसे फील करते ही अंतरा की सांसें अटक गईं। पर तभी दानिश रुक गया और अंतरा के चेहरे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त डर और बेचैनी थी, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उसने अंतरा को छोड़ दिया। अगली सुबह अंतरा का टेंट। अंतरा को दानिश अपनी बाहों में भरे आंखें बंद किए हुए था, पर अब अंतरा की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, और जब उसकी आंख खुली तब उसे अपनी कमर पर किसी के गर्म हाथ महसूस हुए। अंतरा धीरे से कसमसाकर अपने साइड में देखने लगी तो दानिश ने उसे पकड़ रखा था। अंतरा ध्यान से दानिश को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि दानिश बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। अंतरा को कल रात का सब याद आया, जिसे सोचकर अंतरा का चेहरा लाल हो गया। दानिश ने कल रात उसके साथ कुछ नहीं किया था और उसे इसी तरह अपनी बाहों में भरकर सो गया था। दानिश के बाल इस वक्त मैसी थे, उसका चेहरा अभी भी उसी तरह भावहीन था। अंतरा उसे घूरने लगी, तभी उसकी नजर दानिश की गर्दन पर लगे नाखूनों के स्क्रैच पर गई, जिसे कल उसने बेचैनी में दानिश की गर्दन पर बनाए थे, और उसे देखकर ही अंतरा का चेहरा सुर्ख हो गया। अंतरा फिर दानिश के हाथ को हटाकर जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, पर अगले ही पल दानिश का हाथ वापस से उसकी कमर पर आ गया और दानिश ने उसे पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। अंतरा को अपनी कमर पर दानिश की पकड़ से दर्द होने लगा और वो गुस्से से दानिश को मन ही मन कोसने लगी और फिर खुद को छुड़ाते हुए बोली, आप पता नहीं किस तरह के इंसान हैं। आपका हाथ नहीं, लोहे का हथौड़ा है। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दानिश अपनी आंखें खोलकर उसके बिखरे बालों को एक साइड समेटकर अंतरा के गालों को सहलाते हुए बोला, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे, मैं ठीक कर देता हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वहीं अंतरा दानिश की बात सुनकर अब पागल होने वाली थी। ये इंसान हद से ज्यादा बेशर्म था। अंतरा शिद्दत से दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, What happened, silly girl? Are you angry with me? अंतरा उसके सीने पर मारते हुए मुंह फुलाकर बोली, हाँ, मैं आपसे गुस्सा हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। आप मुझे छोड़ते ही नहीं है और आपकी पकड़ से मुझे दर्द होता है। दानिश उसके सर को सहलाते हुए नर्म आवाज में बोला, Okay, just calm down. ये कहकर उसने अंतरा को छोड़ दिया। उधर अंतरा ने घूर कर दानिश को देखा और खुन्नस में बोली, आप अब से ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करेंगे मेरे साथ, समझे आप, शैतान कहीं के। दानिश उसकी बात सुनकर उसे पलट कर घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने मुझे अभी? अंतरा इस पर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा दानिश। दानिश उसे बुरी तरह घूर रहा था, तभी टेंट के बाहर से श्रेया की आवाज आई, अंतरा कब तक सोगी, हमें होटल के लिए भी निकलना है, रेडी होकर बाहर आओ जल्दी। श्रेया ये बोलकर वहां से चली गई। वहीं अंतरा ये सुनकर दानिश की तरफ देखने लगी तो दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, रेडी होकर बाहर आओ, अब हम सीधे घर जाएंगे, बहुत घूम लिया तुमने। वो अपना जबरदस्ती का फैसला सुनाकर उसके टेंट से बाहर निकल गया। जब दानिश अंतरा के टेंट से बाहर निकला और सीधे अपने टेंट में चला गया, वहीं करण दानिश को अंतरा के टेंट से बाहर निकलते देखकर शिवम से बोला, क्या दानिश सारी रात अंतरा के टेंट में था? उसकी बात सुनकर शिवम उसे घूर कर देखते हुए बोला, हिम्मत है तो यही बात उससे पूछ कर आओ। ये बोलकर वो अपने कंधे से उसके हाथ झटक कर सीधे टीचर के पास जाने लगा। वहीं करण भी उसके पीछे जाते हुए चिढ़ कर बोला, मरना है क्या मुझे जो खुद उससे जाऊं पूछने। ये कहते हुए वो उसके साथ चला गया। वहीं अंतरा अभी तक ऐसे ही लेटे हुए दानिश की हरकतों को सोचकर उसे कोसे जा रही थी। अंतरा दानिश को कोसते हुए खुद से बोली, शैतान कहीं के, आखिर क्यों मुझे वो हमेशा ऐसे ऑर्डर देते रहते हैं, जैसे कि मैंने उनकी जमीन अपने नाम लिखवा लियो। अंतरा फिर अपने कपड़े चेंज करने लगी। उधर दानिश अपने फोन पर किसी से कुछ बात कर रहा था। दानिश ने फिर कॉल कट कर दिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी आवाज में बोला, सिली गर्ल, तुम्हारा यूं मुझे ऐसे शैतान कहना पागल कर रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। ये बोलते हुए दानिश अपने टेंट से बाहर निकल गया और वहीं अंतरा दानिश को पेट भर कर कोसने के बाद अपने टेंट से बाहर निकली और सीधे श्रेया के पास चली गई। वहाँ श्रेया के पास इस समय करण, शिवम और कुछ स्टूडेंट्स और भी थे। अंतरा उनसे नॉर्मली जाकर बात करने लगी, तभी कोई उसकी कमर पर हाथ रखकर उसी के साइड आकर खड़ा हो गया और अंतरा को चाय देते हुए बोला, सिली गर्ल, हैव दिस। अंतरा को उसका ऐसे सबके सामने कमर पर हाथ रखकर बात करना काफी अजीब लग रहा था, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया था। पर कल ही उसने सभी के सामने दानिश को एक्सेप्ट किया था, जिस वजह से वो चाहकर भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो सभी की तरफ देखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराई और चाय अपने हाथ में ले ली। अंतरा समझ चुकी थी कि दानिश जैसे इंसान से कुछ भी कहना बेकार था। अंतरा फिर चाय पीने लगी। दानिश उसे चाय पीते हुए एक टक देख रहा था। फिर वो उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम मुझे कोस क्यों रही थी? दानिश की ये बात सुनकर अंतरा के हाथ से चाय का कप तो जैसे छूटने ही वाला था कि दानिश ने उसे पकड़ लिया। अंतरा के चेहरे पर हड़बड़ी थी, जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अंतरा दानिश को देखते हुए शक भरी आवाज में बोली, सच सच बताना, आप में कोई सुपर पावर है ना? उसकी बात सुनकर दानिश उसे बुरी तरह घूरने लगा, पर कोई जवाब नहीं दिया। और अंतरा फिर अपनी बात आगे रखते हुए बोली, मेरा मतलब, आपको कैसे ये सब पता चल जाता है कि मैंने आपको कोसा है? अंतरा मासूमियत से दानिश को देखने लगी तो दानिश फिर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, तुमसे जुड़ी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों को मैं जानता हूँ, फिर ये तो बस तुम्हारे मन की बात थी। अंतरा ने जब ये सुना तो दानिश को अजीब नजर से देखने लगी। क्या होगा जब अंतरा को पता चलेगा दानिश के पागलपन के बारे में? क्या होने वाला है अब अंतरा की जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।